To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Smog daje się we znaki niemal w całej Polsce. Zanieczyszczenie powietrza znów przekracza normy kilkakrotnie. Mateusz Kijowski, szefem mazowieckiego KOD-u, mimo wezwań do ustąpienia po aferze z fakturami, będzie startował w wyborach lidera organizacji. Obywatele 7 krajów muzułmańskich i uchodźcy zatrzymywani przez służby na granicy Stanów Zjednoczonych. Znów daje o sobie znać smog. Jakość powietrza w wielu polskich miastach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi i aglomeracji śląskiej, jest zła. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby dzieci, osoby starsze i chore nie wychodziły z domu. Inspektorat Ochrony Środowiska zamiast alarmować tylko informuje, że jakość powietrza jest umiarkowana bądź dostateczna, mówi Dominik Hartomski z łódzkiego alarmu smogowego. W Polsce poziom informowania jest dopiero od 200 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom alarmowania jest od 300. We Francji czy na Węgrzech mamy poziom alarmowania nawet od 70 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli tam ogłaszano by alarm smogowy, a u nas jest to normalny dzień i o tym się nie mówi. W takich warunkach najlepiej w ogóle nie przebywać na zewnątrz. Nawet krótki spacer może być szkodliwy dla zdrowia. Przebywając średnio 2 godziny na dworzu w Łodzi, wdychamy benzoalfapiren odpowiadający 3000 ilości papierosów rocznie. Przede wszystkim wdychamy to w zimę, czyli w sezonie grzewczym. Dlatego zalecamy ograniczanie przebywania na dworzu, gdyż jest substancja rakotwórcza i mutagenna. Ze względu na bardzo złą jakość powietrza, Kraków wprowadza jutro darmową komunikację miejską dla kierowców. Mateusz Kijowski został wybrany przewodniczącym zarządu Komitetu Obrony Demokracji na Mazowszu. Kontrkandydatem był Paweł Bielski, taksówkarz z Tarchomina, który dostał 235 głosów. Na Kijowskiego głosowało 487 z ponad 700 delegatów. Nawiązując do sprawy faktur na rzecz jego rodzinnej firmy za usługi informatyczne, nowy przewodniczący mazowieckiego KOD-u zadeklarował, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione. Ta sprawa zostanie w ramach całościowego audytu rozstrzygnięta. Mieliśmy dzisiaj wystąpienie Danuty Kuroń, która razem z kilkoma osobami zaufania publicznego przedstawiły propozycję takiej misji dobrych usług dla KOD-u. Walne zebranie tę propozycję przyjęło. Myślę, że będziemy starali się z jednej strony wyjaśnić to, co się wydarzyło, z drugiej strony prowadzić takie modyfikacje do naszego systemu funkcjonowania. Mimo że po aferze z fakturami zarząd KOD-u wezwał Kijowskiego do ustąpienia, po dzisiejszym głosowaniu zapowiedział, że będzie startował w wyborach na szefa organizacji. Amerykańskie służby graniczne zatrzymują uchodźców i posiadaczy wiz z 7 krajów muzułmańskich, którzy chcą wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych. To efekt dekretów wydanych wczoraj przez prezydenta Donalda Trumpa, których celem jest zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego. Donald Trump wydał wczoraj 4-miesięczny zakaz przyjmowania przez Stany Zjednoczone wszystkich uchodźców. W przypadku uchodźców z Syrii zakaz jest bezterminowy. Jednocześnie amerykański prezydent wstrzymał wpuszczanie na terytorium Stanów Zjednoczonych posiadaczy wiz i kart stałego pobytu z 7 krajów muzułmańskich: Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Gdy dekrety weszły w życie, niektórzy imigranci byli już w samolotach. Na nowojorskim lotnisku JFK pogranicznicy aresztowali 2 Irakijczyków. Pierwszy z nich przez 10 lat pracował dla amerykańskiego rządu, drugi przyleciał do USA, by dołączyć do żony i syna. W obu przypadkach prawnicy złożyli do sądu zażalenia na decyzję służb granicznych. Skarżyli się jednak, że nie pozwolono im nawet na kontakt z klientami. Dekrety Donalda Trumpa dotyczą łącznie 143 milionów osób. Rozporządzenia wywołały panikę wśród uchodźców i muzułmańskich imigrantów, którzy już otrzymali zgodę na przyjazd lub osiedlenie się w USA. Dokładna liczba osób zatrzymanych na amerykańskich granicach nie jest znana. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po roku małpy rozpoczął się rok koguta. Chińczycy przywitali nowy rok według tradycyjnego kalendarza księżycowego. Okres nowego roku określany świętem wiosny to czas spotkań z najbliższymi. Noworoczne święta to dla mieszkańców Chin nawet 10 dni wolnych od pracy. Większość zakładów i instytucji do normalnego trybu funkcjonowania powróci dopiero w następny poniedziałek. Pracujący często z dala od miejsca narodzin Chińczycy w święta powracają do domów. Jak podają chińskie media, w tym roku pobity zostanie kolejny rekord liczby podróży. Jak prognozują władze, w tym roku w całym okresie świątecznym ma być ich około 3 miliardów. Nowy rok to dla Chińczyków okres odpalania petard i fajerwerków. Ze względu na skalę tego zjawiska dziś mieszkańcy Pekinu, pomimo zamkniętych fabryk i małego natężenia ruchu na drogach, obudzili się w mieście spowitym smogiem. Władze apelują dziś o powstrzymanie się od kupna fajerwerków. Zanieczyszczenie powietrza kilkunastokrotnie przewyższa bowiem dopuszczalne normy WHO i jest poważniejsze niż podczas ubiegłorocznych uroczystości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. O kogutach też będzie w sporcie, ale na początek o orłach. Biało-czerwone Willingen. Nasi skoczkowie po raz drugi w historii wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata. W składzie Kamil Stok, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Piotr Żyła pokonali o 12 punktów Austriaków i 20 Niemców. Zrealizowaliśmy plan, mówił po konkursie na antenie telewizyjnej Dwójki Maciej Kot. Rzeczywiście dzisiaj pokazaliśmy 8 dobrych równych skoków. Pokonaliśmy Niemców na ich terytorium, bardzo dobrze skaczących Austriaków. Także jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, bo to jest kolejny raz realizacja takiego bardzo solidnie przemyślanego planu. Na ziemi niemieckiej zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a Polacy mogą się cieszyć także z pierwszego miejsca w klasyfikacji narodów. Kolejny konkurs drużynowy w skokach już podczas Mistrzostw Świata w Lahti, a jutro w Willingen zawody indywidualne. Polacy po raz drugi, Serena Williams, 23 raz w karierze wygrała turniej Wielkiego Szlema. Dokonała tego w Australian Open, pokonując w finale swoją starszą siostrę Venus. Wynik 6-4, 6-4. Amerykanka w Melbourne wygrała po raz 7. Jutro, tak bardzo oczekiwany wielki finał mężczyzn, w którym zagrają Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal. Emocje na korcie, a także na boisku siatkarskim. Dziś w Plus Lidze w Rzeszowie Asseco Resovia podejmowała PGE Skre Bełchatów. Górą Resovia wygrała 3-1 po zaciętym meczu, a MVP meczu został Marcin Możdżonek, który zdradził, co zaważyło o sukcesie wicemistrza Polski. Kluczem do zwycięstwa był trzeci set. Szczęście było po naszej stronie, my przełamaliśmy Bełchatowian i to my cieszyliśmy się z prowadzenia 2-1. W czwartym secie od samego początku przejęliśmy inicjatywę i po prostu postawiliśmy kropkę na D. A we wspomnianym trzecim secie było 30-28. Za niespełna godzinę zagra lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W Niemczech w piłkarskiej Bundeslidze liderem jest Bayern Monachium. Dziś Bawarczycy pokonali 2-1 w Bremie Werder. Grał Robert Lewandowski, dziś bez gola. Wygrał także wicelider Lipsk, pokonał 2-1 Hoffenheim i traci 3 punkty do Bayernu. Na Wyspach emocje w Pucharze Anglii, odpadł Liverpool. The Reds przegrali przy Anfield Road 1-2 z pierwszoligowym Wolverhampton. Ekstremalne przeżycia zafundowali swoim kibicom dzisiaj piłkarze Tottenhamu. Koguty były bliskie kompromitacji z czwartoligowym Wycombe Wanderers. Przegrywały na White Hart Lane 0-2, ale udało im się ostatecznie zwyciężyć 4-3. Swoje mecze czwartej rundy wygrały także Chelsea i Manchester City. W nocy tylko na wschodzie kraju marznący deszcz, a także miejscami słaby śnieg. Od minus 2 stopni na Podlasiu do minus 12 na południu kraju. Niedzielę zapowiada się słonecznie, na termometrach od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień premiera na scenie teatralnej Trójki. Pierwsze w nowym roku słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Kto zabił ich ukochaną gwiazdę? Niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. To w najbliższą niedzielę po 21:00. Czy ma pan jakieś podejrzenia? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej, jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pierwszy od ponad dekady studyjny album Rolling Stones, Blue and Lonesome, już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk.

Ale dawno nie było, prawda? A to nasi nowi znajomi, zespół Władimirska i Paper Birds. Choć przedpremiera w liście osobistej już za nami, na płytę Paper Birds przyjdzie nam poczekać jeszcze 2 tygodnie. Ostatnio bardzo często podsłuchujemy muzyków w studio. Dziś będzie nie inaczej. Mélodie Nelson a les cheveux rouges, c'est leur couleur naturelle.

tylko mą. Mélodie comment? Melody Nelson. Tu es anglaise? Oui, monsieur. Anglaise. U mnie w słuchawkach na pewno było słychać tą wspaniałą dynamikę, bo to nagranie w tak zwanym HD audio. Nieliczne płyty dostępują tego zaszczytu. My mieliśmy przyjemność w Trójce z takiego na przykład nośnika prezentować płytę Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Tym razem klasyk Serge'a Gainsbourga. Są materiały dodatkowe. To dłuższa prawie o 2 minuty od oryginału wersja utworu otwierającego płytę. Jest tych perełek tutaj trochę więcej. Zobaczymy, ile nam się dzisiaj zmieści. Dużo Gainsbourga ostatnio. Także w tonacji Trójki w ubiegły piątek u Jacka Hawryluka. A teraz podróż w czasie. Za nami już piękna reedycja zespołu Temple of the Dog. Równie pięknej doczekało się Mother Love Bone. To nawet nie tylko dzieła zebrane zespołu Mother Love Bone, ale jak zwykle przy takiej okazji znacznie więcej. Dwie płyty materiałów dodatkowych. Z całą pewnością jeden utwór z tych dwóch dodatkowych płyt musi dzisiaj się nam zmieścić przed 22. A teraz kolejne nagranie z pierwszego debiutanckiego albumu. dwa singlowe nagrania z albumu Apple. Stardog Champion pojawi się jeszcze w unikatowej koncertowej wersji z 2011 roku, oszałamiającym składzie muzyków. Jak pamiętamy, Andy Wood nie doczekał wydania debiutanckiego albumu. To dla niego Jerry Cantrell po latach napisał ten utwór. Mother Love Bone jeszcze powróci dziś w liście osobistej. Teraz znów coś, czego bardzo dawno nie graliśmy. Thank you. bezsilnie leżeć w niekończącym się święcie. Lola śpiewała pawlikowską jasnorzewską. Wracamy do płyty Neila Younga, nowego albumu Peace Trail, nagranego w zaledwie 4 dni. Teraz będzie coś dość nietypowego. The court, I have a lot to say, and it has not always been true. Standing here before you, Judge, I make my pledge of truth to you. The waves came over the bowsprit, decks awash with running green and foam. Back there at the wheel, I was terrified. Next day, we first saw home. My relatives came over on the Mayflower. Landed on the shore almost alone. That damn traffic today is terrible, and everywhere I look I see people alone. Alone with their heads looking in their hands, lost in the conversation stare. Walking with their eyes looking at the screen, talking like they were really there. I'm lost in this new generation. Left me behind, it seems. Listening to the shadow of Jimi Hendrix. Purple haze sounding like TV. I stepped on someone's hand lying on the street. Both asleep and dead, it may seem. He didn't even move there on the sidewalk. I stood there staring in a dream. She came along in her uniform, stood moving me away with a gentle hand. Dressed in white like a nightingale, her name was Florence, Florence of the land. I knew I'd seen her so. I knew I'd seen her somewhere, but she was busy with him gone. She came with three different brothers. Abraham, Martin, and John. I heard a song about that once, and I never knew what it meant. Three stars died in a plane one night. Rock and roll, the message was sent. I couldn't wrap my head around it, didn't know what it meant. Standing there on that sandy beach, watching it turn to cement. I don't see all the colors, and I might miss some of their beauty, but I do see what I see, and I want to do my duty. Enlisting in the Navy at the corner store, they had a recruiting booth. I covered my heart and raised my hand and swore it was the truth. That's my pledge. My pledge.